राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जानी चाहिए, देरी में कोई कारण नहीं है। केवल अपने ढिलाई के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। अपने खुद ही ढिलाई कर रखी है, इसी से देरी होती है। कारण क्या है उसमें खूब विचार करोगे। जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण स्वतः है, उसकी प्राप्ति में देरी का कारण क्या है? परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, आप तो प्राप्त करने के लिए तैयार, देरी किस बात की? जो प्राप्त करना हो, कोई दूर देश हो, कोई और जगह हो, कहीं जाना है, कहीं से लाना है, कोई करना है, कोई बनाना है, उनमें देरी होती है। तो जो है मौजूद सब लोग उसी को प्राप्त करना है, उसमें देरी का कारण क्या है? केवल अपने ढिलाई है, इसके सिवाय कोई कारण नहीं है। परमात्मा के बिना सुई तीखी सुई की नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है, तब तो वो सबसे परिपूर्ण है। सामान्य की उतनी सबसे व्यापक है। अब सबका उस पर हक है, सबका अधिकार है, सबके प्रिय है, सबके लिए सब समय में तैयार है, उसी प्राप्ति में देरी क्यों है? हमारी उत्कंठा की कमी है और कोई कारण नहीं है। और सब तरह के आदमियों को प्राप्त होता है। अभी से सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी के लिए भी भगवान तैयार है, उनकी तरफ से कोई मना ही नहीं है, फिर देरी क्यों हो रही है? उसका एक ही कारण है, हमारी ढिलाई है। केवल हम अगर जल्दी चाहें जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। हमारी केवल प्राप्ति की इच्छा, उद्धारी सब प्राप्ति हो जाए। परमात्मा सब समय में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण गलतियों के लिए सदा तैयार है। खूब उत्साह पूर्वक सामान्य रीति से सबके लिए समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, ये वजन तो मां भगता मई देते सभ्य उसकी प्राप्ति में केवल हमारी इच्छा की कमी है और परमात्मा की तरफ से कोई तरह की कमी हमें मालूम नहीं देती। अपने हरेक भाई ने सुनना चाहिए, दो बातों का विचार करना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति छोड़ करके दूसरी कौन सी वस्तु आवश्यक है जिसके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, कौन सी वस्तु है वो, क्या बढ़िया चीज है। दूसरे अपने अपने विचार करो, सब भाइयों को सब बहनों को, कि हम अपनी तरफ से बढ़िया क्या बात मानते हैं, परमात्मा को प्राप्त मानते हैं, पैसों को प्राप्त मानते हैं, भोगों को प्राप्त मानते हैं, हमारा विचार किस तरफ है, हम क्या चाहते हैं, ये हमारा विचार करना है, हम क्या चाहते हैं। हमारी तरफ से हमें भगवान स्वरूप मालूम होते हैं अथवा रुपये सबसे मालूम होते हैं अथवा जगत सबसे अच्छा मालूम होता है, हमारी दृष्टि में क्या विशेष है, ऐसा विचार करो। अगर हमारी दृष्टि में जगत श्रेष्ठ है तो फिर परमात्मा प्राप्ति की क्या जरूरत है, प्राप्ति की जरूरत है तो देह क्यों है। हम स्वयं व्यक्ति अपना अपना विचार करो, हम क्या चाहते हैं, जगत को चाहते हैं, संस्कार परमात्मा को चाहते हैं। ये सोचने का विषय है। अगर हम परमात्मा को ही चाहते हैं तो देह का कोई काम नहीं है। हमारी इच्छा जोरदार परमात्मा को प्राप्त करने की है तो संसार की मृत्यु हट जाएगी, ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है। हम सिर्फ वो चाहते हैं उसमें तत्पर हो जाते हैं, श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संये, तीन पता है, श्रद्धावान हो ज्ञान हो जाता है, श्रद्धावान एक कसौटी क्या है तत्परता, और तत्पर एक कसौटी संय देता, श्रद्धावान लगते ज्ञानम, और श्रद्धा की कसौटी तत्पर उसका प्रकार है संय देता, तत्परता होगी तो संय हो जाएगा, तत्परता होने पर इंद्रिया सबसे हट जाती है, वो तत्पर हो जाता है, ये तत्पर हो जाता है उतनी श्रद्धा है, श्रद्धा की पहचान तत्परता, तत्परता की पहचान संयतेंद्रियता, परमात्मा की प्राप्ति की जोरदार इच्छा होगी तो तत्परता जरूर आ जाएगी, ये तत्परता होगी तो इंद्रिया जरूर भस्म हो जाएगी, तो केवल उसको प्राप्ति की इच्छा कमी है, यही से दर्शाती है, उसकी इच्छा कम है तो उससे बढ़कर कौन सी चीज बताते हम, क्या चीज है वो बढ़ कर ये जिसको हम चाहते हैं। तो हमारे वृत्ति में मूल्यवान वस्तु दूसरी है, इस वजह से देरी हो रही है, नहीं तो देरी का कारण कोई है नहीं। आप बताओ कारण क्या है। अगर हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर बाधा क्या है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं ये बात है नहीं, तो ये विचार आपको खुद को करना है। उस परमात्मा की प्राप्ति ही चाहते हैं, उसकी ही प्राप्ति चाहते हैं, तो आपसे आप संयतन हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर सुन ले रही समुद्र से प्राप्ति हो जाएगी। गीता नहीं कहा सुषुम कर तुम अभ्ययम, सुषुम कर तुम चार आठ विशेषण दिए है, राज विद्या राजयम पवित्र एकदम उत्तम हम प्रत्यक्षम एकदम धन्यम सुषुम कर तुम अभ्ययम आठ बातें कर तुम सुषुम उन्हीं को प्राप्त करने में बड़े सुख से सुंदर से प्राप्त हो जाती। परंतु एक बात है, सुगमता से प्राप्ति उसको होगी जो कठिनता से कठिनता हो वो हमको स्वीकार हो उसको सुगमता से मिल जाएगा, और सुगमता से चाहेगा उसको सुगमता से मिलेगा, जो कठिनता से मिलेगा और कठिनता स्वीकार कर सुगमता से मिल जाएगा। जो सुगमता से चाहता है उसको कठिनता से मिलती है, कठिनता सब स्वीकार है तो बड़ी सुगमता से मिल जाता है। क्योंकि परमात्मा जितना व्यापक है उतनी व्यापक कोई चीज है ही नहीं। क्या रुपये पैसे व्यापक है, क्या भोग व्यापक है, हम जिसको महत्व देते हैं मान बढ़ाई सत्कार ये व्यापक है क्या। परमात्मा जितने परिपूर्ण है उसके समान कोई भी व्यापक ऐसी वस्तु नहीं है, सबसे बढ़कर वो व्यापक है, पूर्ण है सब जगह सबके लिए परिपूर्ण है एकदम। उसी प्राप्ति की देरी हो रही है, क्यों हो रही है, केवल हमारी इच्छा न होना उनका और वो कारण दिखता नहीं हमें, ये हमारी खुद की गहराई है। हम वास्तव में क्या चाहते हैं। देखो परमात्मा को चाहेंगे तो दूसरी तरफ से मन हट जाएगा। आप जब कभी किसी वस्तु को चाहते हैं तो दूसरी चाहनाएं हट जाती है, आप स्वतः स्वाभाविक वो एक ही मुख्य हो जाती है। इस तरह परमात्मा को चाहे तो परमात्मा की चाहना ही मुख्य हो जाएगी, तो सब गौण हो जाएगी, तो फिर उसी प्राप्ति बड़ी शुभ हो जाएगी। केवल चाहना अरे केवल चाहना से परमात्मा मिलते हैं, दूसरे केवल चाहना नहीं मिलता। सारी वस्तु की प्राप्ति के लिए चाहना भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए और प्राप्ति का भी साथ में संबंध होगा तब प्राप्ति होगी। तीन बात होगी, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तीन बातों की जरूरत है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल एक इच्छा एक सहना और कोई जरूरत नहीं। सहना एक ही मुझे सहना मात्र से मिलता है उसमें कठिनता क्या है? केवल साधना तुझे परमात्मा सब जगह सर्वदा स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक स्वभाव जो चाहे वही दे लो। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की केवल सहारा चाहिए, सहारा के तरह उसी प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते आप दोनों से प्रार्थना है उसी केवल सहारा बढ़ाओ, केवल सहारा सहना केवल बढ़ाओ। तस्याम सुरव पार्थेता सतम यो गीता भर में एक बार आया सुर भर उसे मैं शुरू हूं। तीन बात बताई उसमें, अनन्य चेता सततम स्मृति नित्य अन्य चेता सततम और नित्य स्मृति। तीन बात चित्त में अन्य उपासना नहीं हो, एक परमात्मा की हो, अन्य चेता वो सततम निरंतर रहे, वो नित्य रहे, उसको शुरू को प्राप्त हो जाता। तो अन्य चेता में तो ये बात रहेंगे, दूसरी कोई भी उसके समान उसे समान कीमती वस्तु नहीं, ये बात होनी चाहिए। और सततम करे जब पता रहेगा तब उसको लेकर मृत्यु तक निरंतर सततम। और नित्य से क्या कि सुबह से लेकर शाम तक रोजाना नित्यामेश, नित्यामेश और निरंतर और अन्नचित से उसे यदि भगवान कहते हैं मैं सुनो भगवान सुनो बतावे। तीन बात अनन्य चेता हृदय में सबसे बढ़कर आदर चाहिए। मुख्य बात परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो बलो करो संसार तुम बैठ के अपना भवन मुहार दूसरी पंचायत जरूर नहीं है, उस परमात्मा को प्राप्ति चाहते हैं आप, उस उत्कंठा को बढ़ाओ, लालसा को बढ़ाओ। मेरे तो इतना असर है कि जिस दिन आपके जोरदार इच्छा होती है वो दिन और दिनों से विलक्षण बीतेगा, वो दिन बीतेगा, वो दिन आपके उम्र में विलक्षण बीतेगा। जिस दिन आपने विचार किया आपके जीवन में दिखेगा वो साफ साफ, उसी प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। केवल चाहना से, केवल चाहना से भगवान मिलते हैं, और कोई हरेक केवल चाहना नहीं मिलता। चाहना भी हो, उद्योग भी हो, और प्राप्ति का संबंध हो, चाहे प्राप्ति का, इसमें प्राप्ति जरूरत नहीं। प्राप्ति में वो होता है जो लिखा हुआ पहले है, वो सब नाशवान वस्तु होती है। नाशवान वस्तु के लिए लिखा होता है, ये अविनाशी तत्व शुद्ध सिद्ध है, स्वाभाविक सबके पास में अपने आप, केवल चाहना मात्र से सचिन। इतनी स्वस्थ चीज दूसरी कोई नहीं है, परमात्मा के समान सुगमता से प्राप्त होने वाली ऐसी चीज कोई दूसरी नहीं है। सबसे शुरू में बड़ी सरलता से मुक्ति प्राप्त हो जाए। अपने विचार करो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या है, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, तो क्या भगवान की प्राप्ति के विषय में कठिनता पड़ेगी? आराम से होगी, बड़ी सुगमता से, सबके लिए भगवान सुनो, सबके लिए। आप विचार कर लो, जरूर आपको प्राप्ति होगी, और जितना विचार कर लो वो दिन आपका दूसरे दिनों से विलक्षण बीतेगा। ये बात भी एकदम ठीक है, बस बड़ा जो उतर रहा बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। अन्य चेता सदतम यो मांसा, एक दिन और जिस दिन मालूम हुआ तब से मृत्यु तक और नित्य प्रति रोजाना हरदम तीन बात हो तसे हम सुनवा, उसके लिए भगवान स्वरूप है। जिसकी प्राप्ति के बाद कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, ये बहुत बढ़िया है। गीता भर में ये श्लोक अपना एक ही अपना कथा ऐसा है, यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन देना दे, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इसे बढ़कर कोई लाभ है ये मान नहीं सकता आदमी, और जिनमें सिद्ध होने से घूरना भी दुख है ना बचा लेते, घूर तो दुख से विजरत नहीं किया जा सकता। मानो लाभ तो इतना है कि उससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, और बड़े भारी घूर तो दुख से विजरत नहीं किया जा सकता। लाभ इस सबसे बढ़ करके दुख इतना ही हो वो कोई दुख कर नहीं सकता, ऐसा परमात्मा है। छठा अध्याय का 22वां श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, गीता भर में एक नंबर का श्लोक है, और वो 8वां अध्याय 14वां जो श्याम श्लोक है, उससे बढ़कर लाभ नहीं, बड़े भाई दुख से विजुत नहीं किया जा सकता, ऐसा परमात्मा है। सज्जनों केवल इच्छा चाहिए, केवल केवल उसी प्राप्ति की केवल इच्छा, कठिन से कठिन काम करने को तैयार हो, उसे लिए बड़े सुगमता से मिल जाता है, सुगमता चाहता है उसे लिए कठिनता है, दो बात है। कठिन से कठिन काम करने को तैयार हो उनके लिए सुगमता से मिलता है, बहुत सुगमता से। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, इसकी प्राप्ति की इच्छा है ये कठिन है। एक इच्छा एक लालसा, वास्तव में देखा जाए ये संसार है, ये एक अंश में है, वो परमात्मा व्यापक परिपूर्ण है, उसके एक अंश में है संसार, अनंत ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा संसार एक अंश में है, ऐसा वो परमात्मा है, सबके लिए स्वरूप है, सबके लिए। भगवान ने कहा है अपनी चेत सुदुराचारी, दुराचारी से दुराचारी, सर्वपान दुराचारी, अपनी चेत सुदुराचार भजते भावना ने बात न अन्य भजती, अन्य का नहीं एक ही चाहता है, साधु रे उस मंतव्य उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि उस व्यवसाय पक्का कर दिया, फिर बहुत जल्दी धर्मांतर हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन सी नजर निश्चय जानोगे जिससे हम शुरू कर ऐसी प्राप्ति है। तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है केवल उत्कंठा उसको बढ़ाओ, ये बढ़ाना आपके हाथ की बात है। बार बार विचार करो, बार बार एक बात बार सोचो, केवल सत्संग समय नहीं और समय भी सोचो कि उस प्राप्ति का नियम है। पूजा करे ना करे कुछ भी करे, तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण को बैठ गया बना बोल बुहाल, सबको छुट्टी दे दो, अपने तरफ से सबको छुट्टी दे दो। तुम प्राप्ति चाहो मत चाहो, जल्दी चाहो देश चाहो मत चाहो, जैसे सबको छुट्टी दे दो, आप अकेले जाओ कि हमें ऐसी प्राप्ति करना है। कोई नहीं प्राप्त करेगा तो सबसे पहले नाम हमारा ही होगा, सबसे पहले नाम हमारा हो एक का, मैं प्राप्त करूंगा, ऐसा है तेरे विचार करके नहीं जाओ। जरूर उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है। देखो सांसारिक उन्नति के लिए दोनों बातें होती है, उसमें लाभ भी होता है नुकसान भी होता है, घाटा भी होता है मुनाफा भी होता है। परमात्मा के पास में मुनाफा ही होता है घाटा होता ही नहीं, उन्नति होती है पतन होता ही नहीं। क्यों? ये सच्ची चीज है। संसार में दोनों क्यों होता है? ये कच्ची चीज है, नाशवान है, इस वाले दोनों होते हैं, उनमें एक ही चीज होती है। क्यों होती है? सच्ची चीज है, उसका अभाव हो नहीं सकता, इस वास्ते उसी की कमी होती रही। केवल हृदय से लग जाओ, कृपा करके आप स्वयं विचार करो और केवल सत्संग के समय नहीं और समय में सोचो कौन सा काम ऐसा हम कर रहे हैं जो उससे बढ़ कर गए है। देरी हम क्यों सह रहे हैं? कारण क्या है? किस काल में हम देरी करते हैं? कौन से काम में हम रुके हुए हैं जिस कारण से देरी होती है? केवल प्रमाद है। तत्परता से लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ, आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, जरूर प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। केवल केवल उसको प्राप्त इंसान है, पागल की तरह हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, जरूर प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते हरि से लगा लो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, बिगड़ी बात बन जाएगी, जरूर बन जाएगी, निसंदेह बन जाएगी, इसमें संशय नहीं है, ऐसी बात है, जरूर रोनी होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से रह जाओ, विचार करो और वो प्राप्त कब करोगे? क्या बड़े हो जाओ तो करोगे, समझदार हो जाओगे, कुछ क्या अकल आएगी, कोई परिस्थिति आएगी? नहीं, कोई परिस्थिति कारण नहीं है, कोई अवस्था कारण नहीं है, कोई योग्यता उसमें कारण नहीं है, केवल साधना, केवल साधना। एक शंका की बात मैंने पढ़ी है, भोजन किया हुआ और प्यास लगी हुई और कमंडलों में जल अच्छा ठंडा पीने का उपवास में है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होगी, उसकी प्राप्ति के बिना जल पीना मन नहीं करता। भोजन किया हुआ प्यास लगी हुई जल पास में है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की लगन लगी है, उस जल पीने का मन नहीं करता, उसे प्राप्ति के बाद पिएगा। संतों ने कही यह बात, मैंने पढ़ी है, ये बात सच्ची लगन हो। जल पीने में भी देरी है, जल तो पी लेंगे नहीं, तो पहले परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। सिद्धार्थ थे सिद्धार्थ, उन्होंने सही कहा, यह आसन है सुश्रुत में शरीर, इस आसन के ऊपर शरीर सूख जाए, परंतु सत्य को प्राप्त करना है, जल्दी प्राप्त हो जाए, तत्परता से लग जाए तो उसी बिना पार हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। केवल अपनी ढिलाई है और कोई कारण नहीं है देरी का, सच्चे हृदय से उस परमात्मा को चाहते हो। देखो सांसारिक आप चाहता करना करते हुए तो आपकी चाहना भगवान करते हैं, इस तरह में दो से होती है, आपकी चेष्टा उनकी विशेषता, आप जैसे भीतर चाहते हैं ऐसे भगवान भी चाहते हैं। इस वास्ते इसी बहुत सुगमता है, पर मुख्य बात आपके ऊपर है, केवल आपके ऊपर है। आपकी तत्परता होगी तब भगवान की तत्परता होगी। आप केवल परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा के भीतर भी ऐसी बात होगी, केवल आपको ही चाहेंगे एकदम। ये यथा माम प्रवजन्ति तांस तथैव, ये यथा माम प्रवजन्ति तांस तथैव वदामि। इस वजह से सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ, स्वयं सोचो, आप समय मत लगाओ। सज्जनो क्या पता कब क्या हो जाए, शरीर का कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा मौत आ जाए तो आसान बनना पड़ेगा। कलकत्ता सत्संग में एक माई उस सत्संग में मर गई, सत्संग में पता नहीं सही कब चला जाए। हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, किस समय में चला जाए प्राण, इसे कुछ पता नहीं है। इस वास्ते इस भाव में देरी नहीं करनी चाहिए। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो, हूँ बंधु जाकू सदा, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट वर्जन लो कीड़ा मामूली ब्रह्मा जी तक सबका सबकी सब सबकी सुने पुकार, अन्न कीट भजन भय भजन भरता, ऐसा परमात्मा है सबकी सुने पुकार, सबकी सुनते हैं। आप ऐसे हैं, मंदे हैं, भले हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, हम इसे शुद्ध आचार भजते भाव अनन्य भाग, भजते भाव अनन्य भाग, अन्य न बजती अनंत बात तस्याम शुरू हुआ। ऐसा दूसरा कोई काम है नहीं, इसके जोड़ेगा इसके समान कोई काम है ही नहीं, एक ही है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि और सुलभ है, तस्य अहम स्वरूप नित्य युग तस्य योगी न नित्य निरंतर है नित्य युग तो उपास नित्य निरंतर उसमें लगे हुए हैं उसे लिए भगवान शुभ है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है तत्परता से लग जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे जरूर मिलेंगे इसमें संदेह नहीं है। करके देखो करके देखो और किसी से कहना नहीं है अपना अपना बाजार स्वयं देखना है औरों की तरफ देखो मत औरों की तरफ देखता है वो चाहता नहीं है उसे खुद ये चाहना नहीं है खुद का चाहना होने पर औरों की तरफ सीधे से जाती ही नहीं दूसरे चाहते हैं नहीं चाहते हैं कुछ जानते तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार कुछ नारायण बैठे अपना भवन बुआ आप अपनी तरफ ही देखो केवल और इधर मत देखो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरे मालिक अपना अपना संबंध अपना अपना संबंध जोड़ो मेरे स्वामी मेरे नाथ मेरे मालिक मेरे हो मेरे भगवान मेरे हैं आप मान लो मेरे हैं आपके बिल्कुल आपके हजारों आदमी अगर एक ही साथ चाहे तो सबको एक ही साथ मिल सकते हैं आप अकेले चाहो लेकिन मिल सकते हैं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ अपनापन अपनापन अपनापन दृढ़ता से पकड़ो मेरे मेरे मेरे सबके है वे समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिया समोहम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के पद समूह है नमे द्वेषो न प्रिय ये वजन तुम माम भगत मई थे देशो सत्य भक्ति से मेरा वजन करते उनमें मैं और वो मेरे में समूह सर्वभूतेषु ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्थावर संगम हो कोई क्यों हो सबके लिए भगवान कहते हैं तसे हम सुनो भगवान भगवान सुन गए देखो भगवान ने अपना आप को शुभ बताया और भगवान को जानने वाले महात्मा को दुर्लभ बताया वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है परमात्मा सबसे सुलभ है श्याम सुलभ गीता में एक बार आया सुन एक बार ऐसे भक्ति के लिए मैं शुद्धता से बन जाता हूँ शुद्धता से भगवान कहते हैं सच्चे हृदय से लग जाओ भाइयों बहनों करो सच्चे हृदय से लग जाओ और करना क्या है उसका काम बढ़ कर गए जो पहले वो करेंगे उसके बाद में भगवान का बंदर नंबर आएगा ऐसा काम कौन सा है सबसे बढ़िया काम यही है दूसरों छोड़ो और तुम ध्यान दो तेरे भावे जो करो भलो करो संसार नारायण तुम बैठ गए अमन भवन दुहार ऐसे नित्य योग योगी के लिए मैं सुनू नित्य योग योगी इससे बढ़कर काम कौन सा है जिस काम में लगे हुए हैं इस काम में देरी कर रहे हैं बढ़िया काम कौन सा है आज से ये पक्का विचार कर लो कि यही काम करना है हमें चाहे सो हमें तो ये काम करना है तस्याम स्वरूप सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ भगवान को अपना समझो, अपना वास्तव भगवान है, सिवाय वो अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है और केवल भगवान है। दूसरे लोग अपना अपना अपना करेंगे परंतु अपना नहीं है। देखो एक बात बताओ है, अपनापन में मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम ये वंश केवल मेरा अंश है, मम ये वंश मैं मेरा ही अंश है। आप ये शरीर है ये माता पिता दोनों का अंश है, परंतु आप मूल में परमात्मा के केवल परमात्मा का अंश है, दूसरे साथ में नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है। मम ए वंश केवल मेरा ही, आप केवल परमात्मा के हैं, इस वजह से परमात्मा के प्यारे हैं, उसको पुकारो मेरे परमात्मा मेरे। एक माँ के 10 बालक हो, 10 की बालकों की माँ होती है, उसके 10 हिस्से नहीं होते, सेवर माँ होगी, सेवर पूरी की पूरी माँ है सबकी। ऐसे भगवान हमारे सबके पूरे के पूरे है, पूरे पूरे हमारे हैं। सारे लाखों आदमी भगवान को याद करे पर एक एक आदमी के पूरे के पूरे भगवान है, कोई सेवर हो नहीं है, वे कभी सब जगह सेवर मिलेगी पूरे के पूरे। जैसे 10 बालकों की माँ है तो सबकी माँ पूरी की पूरी 10 हिस्सा नहीं है, ईश्वर माँ नहीं है, पूरी की माँ एक एक ही पूरी माँ। ऐसे लाखों करोड़ों भगवान को चाहने वाले उनके लिए एक एक के लिए पूरे परमात्मा पूरे पूरे के पूरे ईश्वर नहीं। ऐसा भगवान कायदा नहीं है कि वे इतने चाहते हैं तो सेवार मिलेंगे, ऐसा हो सर पूरे पूरे। भगवान राम जी जब पधारे वनवास से तो जितने आदमी थे उतने में सबसे मिले, सबसे वो समझता है मेरे से मिलते हैं, वो समझता है मेरे से मिलते हैं, और मेरे से मिलते हैं, सबसे मिले तो सबसे पूरे के पूरे मिलने के लिए तैयार है भगवान। कितनी विशेष बात है, अनंत है भगवान, अनंत अपार असीम सबके लिए, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं परमात्मा के समान। जन लब्ध्वाचा परम लाभ मन लेते नाथ, ऐसा लाभ कोई है ही नहीं, और लाभ ने कोई हरी भक्ति समाना। सच हृदय से लग जाओ सजनो, ये सिद्ध होगा, ये काम सिद्ध होने वाला है, इसमें दो बात नहीं होती, नफा और नुकसान दो होता है सांसारिक पदार्थों में, पारमार्थिक पदार्थों में नफा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं। इसी तरह से इस वास्ते लिखा दावन निमे लेवा नेत्र नष्ट करे ने पते दिया, इस मार्ग में जाने वाले के आंख मीच कर दौड़ो, न आखरता है न पड़ता है, दावन निमे लेवा नेत्र आंख मीच कर। मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, अमंगल है ही नहीं। निश्चिंत जाओ भगवान की तरफ, जरूर निश्चिंत। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है, एक साधु थे अंधे, सनातन की बात है, गंगा जी के किनारे चल रहे थे, तो गंगा जी का किनारा था, चातुर्मास गंगा बढ़ती है तो ऊंचा तक, और पीछे से नीचे हो जाती है तो किनारा बड़ा ऊंचा रह जाता है। उस किनारे चलते चलते जा रहे थे, अंधे थे, तो वो टूट गया केला, एकदम टूटा, जल में जा पड़ा। जल में पड़ा तो वही किनारे पर चलते थे, टूटी दर्जा पड़ गए। जल में पड़ते ही लाठी छूटी, लाठी के सहारे चलते थे, लाठी छूटी हाथ से, जल में पड़ गए। दिखता नहीं जल की तरह किधर है, तैरना आता नहीं, मामूल रहना क्यों भर जाए थे। तो उन्होंने लिखा है कि वहां पढ़िया तो भगवान की याद आई, प्रभु के शरणों में शरण कर दिया, हाथ पाव यो कर दिए, आपके शरण बस चिंता नहीं, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ है किधर, किस तरफ है, ऐसी अवस्था में पानी का लगा बस झटका चले गए, किनारे पर गए, लाठी मिल गई, किनारे पर पहुंच गए, लाठी मिल गई, लाठी बीती हुई बात है। और लिखी उसके भरोसे निश्चिंत हो गए, बड़े तो निश्चिंत आद, चित्त में कोई चिंता नहीं, भगवान को कह दिया उसे न क्या बात, उसके समान कोई है नहीं दूसरा, ठीक है था दिखे तो बाद में पता तो लगे भी किस दिन किनारा है, किधर जाना है। तो इस तरह भगवान सहायता करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आप सबके काम पड़ा होगा, अनुमान करता हूँ कि सबके काम पड़ा होगा, ऐसा भगवान का निरीक्षण कृपा करते हैं, अलोक कृपा करते हैं। जीवन में जरूर काम पड़ा होगा, कोई याद रखता है कोई याद नहीं रखता, परंतु किसी के जीवन में काम नहीं पड़ा हो ऐसा नहीं मानता हूं, कहते ऐसे रक्षक है भगवान, सबके सबकी ध्यान सबका अनंत सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि, अनंत जीव है, अनंत जीव अंत नहीं आता, ऐसे जीव है, सबका ख्याल रखते, सबका ख्याल रखने वाला भगवान के समान कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही है, सबका ठीक ख्याल रखते, सबका प्रबंध करते हैं, सबका सबको वहां नजर कब पहुंचना चाहिए, कैसे उनका निर्वाह होगा, कैसे पहुंचाए, सब करते। एक बार रुक्मिणी जी ने एक डंडी डमी में एक कीड़ी को पकड़ा, कीड़ी को पकड़ करके वो डबिया बंद कर दी। फिर दूसरे दिन भगवान को पूछा कि महाराज सबको आपने भोजन दे दिया, सबको दे दिया। रुक्मिणी ने देखा कि वो डबी हम कैसे देंगे, बंद कर दी, डबिया खोली उसमें चावल भरा, तिलक का चावल था, गिर गया, बंद करते हुए तुम जो दिखा देते हो भगवान की दृष्टि बहुत तेज है, ये उनका चावल पड़ गया। रुक्मिणी जो बताई थी कीड़ी के मुंह चावल में बैठे गए, ऐसा सब ऐसा प्रबंध है। हमारे साथ रहने वाले नाथ जी मेरे साथ देव से शांत कर गया, उन्होंने एक दिन विचार किया कि भगवान कैसे देते हैं, परीक्षा करेंगे भगवान, बोलूंगा नहीं, भिक्षा को जाऊंगा नहीं, एक जगह बैठूंगा नहीं, कैसे देते हैं भगवान, तो अकेले चल पड़े। अब कहाँ जाना है, जो मार्ग मिला उसी मार्ग पर गए, अब गांव के पास पास है तो ऐसे चले गए, मार्ग आए उसी मार्ग, आगे जो मार्ग मिले किसी से बोलना नहीं, कैसे भोजन देते भगवान, तो दो तीन दिन भूखे रहे। शाम की बात में एक गांव के पास पहुंचे तो भेड़ बकरी चराने वाले महाराज महाराज आवाज दी बोला ने, उसे छोड़ कर आगे मारे महाराज। वो आदमी जानता था कि यह हमारे खेत का है, गांव का नहीं है, खेत का है भाई। अब नाजी को पता नहीं, तो वहां गए खेत में, खेत में यह हुआ कुएं से पानी लेकर के लिया सो गए। वो दूध लेकर पहुंचा रात्रि में, वो समझा गया मारे तो जाए खेत में, खेत आगे जाएगा हमारे है ही नहीं आगे। तो वो पहुंचा दूध लेकर के रात्रि को, करवट बदले थे महाराज महाराज। तो क्या बात है, दूध लाया और दूध दे। वो मैं भेड़ बकरी चराने वाला आपको आवाज दे रहा था, वो ही हूं मैं, और बकरी का दूध नहीं है, दूध गाय का है। बकरी हकी है ना भी साधु है, तो गाय का दूध लाया हो पियो। राजी मैंने पी लिया, आकर के रात्रि में जगा कर ही दूध पावे, ऐसे भगवान। सो गए सोतों को जगा कर दूध पाया, दूध पी लो। माँ होती है माँ, माँ से बढ़कर माँ भगवान। आपके सबके परम प्रेमी परमात्मा है। आप संसार में अपना हितेशी जानते हैं, सबसे बढ़कर हितेशी भगवान है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान ही समान करने वाला कोई नहीं है, ऐसा प्यारा कोई नहीं है, वैसा पालन करने वाला कोई नहीं है, वो एक ही है। उसे रहते हुए चिंता किस बात की है, निश्चिंत रहो निर्भय रहो, जहां रहो आए सब कुछ रक्षा करने वाले परमात्मा है, हमारे प्रभु है, निश्चय रखो तो पक्का विश्वास। सब तरह से महाराज परिपूर्ण करने वाले परमात्मा है, सबके संपूर्ण प्राणी मात्र के। सुहृदम सर्वभूता नाम सुहृद सर्वदेह ही नाम, संपूर्ण धनुष शरीर मात्र धारण करने वाले को सबका सुहृदम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिः इच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानां, वैसा हेतु करने वाला उमा राम सम हेतु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसे परमात्मा है, उस परमात्मा का भरोसा रखो, भरोसे चलो, सब काम ठीक करेंगे। आप गुरु चाहते हैं तो गुरु मिलेंगे, आप संत माता चाहते तो संत माता मिलेंगे, आप यही चाहते तो ऐसे ही मिलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वजाम्यहम्, जिस तरह से आप चाहो इसी तरह से भगवान मिलने वाले। उमा राम समय तुझे उमा ही, गुरु भी तो मा तो बंधु तो बना ही, कोई ऐसा सब नहीं। ऐसे भगवान के रहते हुए निराश नहीं होना चाहिए, सदा उसी आशा बनी रहे, सदा निश्चिंत निर्भय। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातन तुलसीदास। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातन तुलसीदास। सबके लिए बड़े प्रेम से रक्षा करने पालन करने वाले और भगवान है, उसके भरोसे उनके बल पर जाओ। बल अपना नहीं, बल आपका है, आपके बल पर भरोसा कर सको। सबके लिए सूर्य स्वरूप उतारा, प्राणी मात्र के सूर्य, प्राणी मात्र के सूर्य सर्वभूता नाम, सूर्य सर्वदेही नाम, सबके देही मात्र के सब भूताराम सूर्य सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के सदा शक्ति करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले, अनंत संसार अनंत अनंत संसार को सबको पालन पोषण करने वाले ऐसे भगवान है। भाइयों बहनों, भगवान को याद करो, उसे भरोसा रखो, सबके ऊपर स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, एकदम सब सूर्य स्वरूप होता, एक सूर्य होता है, मित्र होता है, मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, पर सूर्य होता है उपकार के बदले नहीं, वो अपकार के बदले उपकार, खराब करो तो उसको ठीक करता है, अपकार के बदले उपकार। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, जो मंद करता है उसे नहीं भलाएगा, ऐसे परमात्मा है वो हमारे आपके सबके हैं। पापी से पापी के भी वो है, पुण्य से पुण्यात्मा के भी वो है, संत महात्मा के भी वो है, दुष्ट आत्मा के भी है, सबके रक्षक है, सबके ऊपर कृपा करने वाले, समूह सर्वभूतेश नमे देशी से नती है, मेरे कोई देश का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, किसी पर ज्यादा करूँ कृपा करूँ ऐसा नहीं है, सब सब पर मोरी बराबर दया, सबके ऊपर बराबर दया है, बराबर स्नेह है, ये आपके हमारे सबके। तुम्हारा समय माही गुण पे तो मार दो बंदो प्रभु नाही, कोई नहीं ऐसा, भगवान है आपके हमारे सबके, कोई भी हताश नहीं हो भगवान से, पापी से पापी भी हताश हुई नहीं है, परमात्मा सबके है, सूर्यदेव सर्व होता ना, प्राणी मात्र के परम सूर्य है, परम सूर्य परम हितेशी, परम सूर्य परम मित्र, परम सूर्य भगवान है, निश्चित समझा सबके ऊपर परम कृपा करने वाले भगवान है। उस परमात्मा के चरणों के शरण हो जाएगा, गीता में सर्वभूयतम भूय श्रृंगे परमं वच, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात, मन मना भव माम एक शरण ब्रज, एक भी शरण क्या हुआ है, अंत सर्व पापे में मोक्ष ईशा में मां सुझा तुम चिंता मत, सब काम मैं करूंगा, ऐसे भगवान है हमारे सबके, परम सूर्य सूर्य सर्व दे नाम, ऐसे परमात्मा है हमारे आपके है, ऐसे भगवान को याद करो, हमारे सबके परम सुर परम दयालु परम हितेशी, वो एक अद्वितीय है, वो एक ही है सबके, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। Hari Karna, Hari Karna, Hari Karna, Hari Karna.